chini, kikuku chini, yuko na mimi, tunakesha popopo. Lamborghini, sasa za nini, wakati kwini, kazoea mikoko. Taratibu mama ina taiti, shwa inaza moni paka naiti, paka foni na malavu baiti, na shindwa la la la la la. Giza nweta, unanimulika, please don't go far. Nataka kuona kiuno. Nataka kuona kiuno. Nataka kuona kiuno. Nataka kuona kiuno. She got a one mama. Fanya kama unainama. Saudi brandi kariana. Code is a minor, yeah. You know your diner. Style is auto like, we designer. Bila shepu la China, e huli winder. Unavyo sakata, sakata, we ni side, yeah. Mama no way, mama ni we. Unani tuliza, tuliza mama we. Mama no way, mama ni we. Unani maliza, maliza mama we. Nataka kuona kiuno. Nataka kuona kiuno.